بسم الله الرحمن الرحيم. معراج کے واقعے کا سب سے اہم جز ابھی باقی رہ گیا ہے اور ابھی تک وہ ہماری بحث کے دائرے میں نہیں آیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. واقعے کا وہ اہم جز یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقیقی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا, اسے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. ایک گمراہ فرقہ تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو معراج میں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس کا دیدار کیا ہے. حقیقت کیا ہے تو جان لیجئے کہ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا ہے. دلیل صحیح مسلم کی وہ روایت ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح آئی ہے. وروا مسلم عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ رأیت ربک قال نور انا اراہ. مسلم نے روایت کیا ہے حضرت ابو ذر غفاری سے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ مراد یہ ہے کہ معراج میں کیا آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے باری تعالیٰ کا دیدار کیا ہے, اپنے رب کو دیکھا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نور انا ارا, وہ تو نور ہے, الا میں کہاں اس کو دیکھ سکتا ہوں. یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا ہے. اور جو اس کے خلاف عقیدہ بنائے در حقیقت وہ ایک باطل عقیدہ ہے. جب تک آدمی اس عقیدے سے توبہ نہ کر لے وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا. اور یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی آئی. وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو, جس شخص کا یہ قول ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کا دیدار اپنے سر کی دونوں آنکھوں سے کیا ہے, کہتے ہیں کہ اس نے ابو القاسم پر جھوٹ باندھا. اور اسی کی طرف جمہور محققین محدثین اور فقہا مائل ہوئے ہیں. اور کسی بھی صحابی سے اس کا خلاف منقول نہیں ہے. ہاں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات آتی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دل کی آنکھوں سے دیکھا, اپنے دل سے دیکھا. تو ہم بھی تو اس بات کے قائل ہیں. رہی وہ روایت جو امام حاکم اپنی حدیث کی مشہور کتاب مستدرک میں لائے ہیں. روایت اس طرح ہے, وان اکرمتا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ سئل ہل رہا محمد ربہ کارنام اکرما سے روایت ہے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضرت ابن عباس سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا, مراد میں آج کی رات, حل رہا محمد ربہ, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نام دیکھا. اس روایت کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ابراہیم ابن ابان ہے, وہ متروک ہے اور متروک روایت قابل حجت نہیں ہوتی, اور اس بات کو امام زہبی اپنی مشہور کتاب تلخیص میں لائے ہیں. اور اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو رویت سے مراد رویت بالبصر نہیں بلکہ رویت بالفؤاد ہے, اس لیے کہ یہاں رویت عام ہے. ان سے یہ پوچھا گیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا, انہوں نے کہا. تو یہاں تو رویت عام ہے, اگر صحیح بھی مان لیا جائے اولاً تو یہ روایت متروک ہے قابل حجت نہیں, اور اگر اسے صحیح بھی مان لیا جائے تب بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عقیدہ تھا وہ اس قول کے مطابق اس طرح ہوگا, جب یہاں رویت سے مراد رویت بالبصر نہ لیا جائے, آنکھوں سے دیدار نہ مراد لیا جائے, بلکہ یہاں ان کے عقیدے کے مطابق رویت بالفؤاد مراد لیا جائے کہ دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا. لہذا اس روایت کو صحیح مان لینے کی صورت میں بھی ان لوگوں کا مطلب اور مدعا پورا نہیں ہوتا اور ان کا مقصد حاصل نہیں ہوتا جو اس عقیدے کے قائل ہیں. یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. لہذا بات صاف ہو گئی کہ ہمارے سامنے یہ آئی کہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا, اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہو وہ گمراہ ہے, اسے اپنے اس باطل عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے. واقعہ معراج کے اس اہم جز پر بحث کے بعد ہم اب اس پہلو کی طرف آتے ہیں, وہ پہلو در حقیقت اس پورے واقعے کی جان ہے. اگر اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر معراج کا پورا واقعہ لاحاصل سا ہو جائے گا. در حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ معراج کی رات انسانیت کی تعمیر کا کتنا عظیم الشان واقعہ انجام پایا ہے. بعض لوگ تو اس رات کو عبادت کے نام پہ کچھ بدعتیں کر لیتے ہیں, وہ اس طرف نگاہ نہیں کرتے کہ آخر اس واقعہ معراج کے پیچھے انسانیت کے لیے اور انسانیت کی تعمیر کے لیے کچھ فوائد بھی مثبت ہے یا نہیں. حلوے بنا لیے, عبادت کے نام پر کچھ بدعتیں کر لی, قبرستان چلے گئے, اپنی من گھڑت بنائی ہوئی وضع کی ہوئی نماز ادا کر لی, اور یہ سمجھ لیا کہ اس رات کا حق ادا ہو گیا اور اس رات میں یہی کچھ کرنا چاہیے. اس واقعے سے ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے, نتائج اور عبر کیا ملتے ہیں, وہ کیا دروس اور اسباق اور لیسنس ہیں جو اس واقعے سے ہمیں ملتے ہیں, اس کو مکمل اگنور کر دیا گیا ہے, اس سے مکمل صرف نظر کر لیا گیا ہے. اب ہم اس پہلو پر غور کرنا چاہیں گے, غور و فکر کو اب ہم اس پہلو پر غور کرنا چاہیں گے سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسراء اور معراج کے واقعے کا بیان سورہ بنی اسرائیل کے آغاز ہی سے کیا ہے. اس کا کوئی مقصد ہے؟ اس کے اندر کوئی حکمت ہے؟ اس کے اندر کوئی عبرت ہے؟ ہاں عبرت ہے. سید سلیمان ندوی جن کی مشہور کتاب سیرت النبی ہے, جو ایک مشہور و معروف اور مبسوط سیرت کی کتاب ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کو معراج کے واقعے سے شروع کرنے میں بڑی حکمت ہے اور بڑے اسباق انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے چھپے ہوئے ہیں. اور کہتے ہیں کہ میں نے سورہ بنی اسرائیل کو شروع سے آخر تک بار بار پڑھا اور اس یقین کے ساتھ ختم کیا کہ اس پوری سورہ کریمہ میں معراج کے اسرار اور حقائق, نتائج اور عبر اور احکام و اعلانات بھرے ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک آیت کے اندر اسراء کا بیان ہے, اس کے بعد بنی اسرائیل کا بیان شروع ہوتا ہے. واقعی اسراء سے بنی اسرائیل کا کیا تعلق ہے؟ کوئی نہ کوئی حکمت تو ضرور ہے. حکمت یہ ہے کہ اسی رات کو در حقیقت اہل کتاب کو فضیلت کے اسٹیج سے اتار دیا گیا, انسانیت کی رہنمائی اور پیشوائی کے اسٹیج سے اتار پھینکا گیا اور امت محمدیہ کو اس اسٹیج پر لا کر کھڑا کر دیا گیا. اور بنی اسرائیل کے واقعے کی جو تفصیل کی گئی ہے اس سے یہ بتانا چاہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ اسٹیج وہی ہے, صرف کردار بدل گئے ہیں. لہذا تم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر نہ چلنا, اگر تم انہی کے نقش قدم پر چلو گے تو انسانیت کی پیشوائی کے اسٹیج سے جس طرح انہیں اتار پھینکا گیا ہے, اسی طریقے سے تم کو بھی فضیلت کے اس اسٹیج سے اتار پھینکا جائے گا. تمہارے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے کہ جن لوگوں کو اس اسٹیج کے اوپر پہلے لایا گیا اور انہیں دنیا کی پیشوائی کا عہدہ دیا گیا, وہ اگر کچھ غلط کام کرے تو ان کو اس اسٹیج سے اتار پھینکا جائے اور تم وہی کام کرو تو تم کو اسی اسٹیج کے اوپر برقرار رکھا جائے. یہ کبھی بھی مت سمجھنا. اگر تم بنی اسرائیل کی تاریخ دہراؤ گے تو تم کو بھی فضیلت کے اور پیشوائی کے اس اسٹیج سے اتار پھینکا جائے گا. یہ پہلا سبق ہمیں ملتا ہے اور یہ سبق ہمیں اس نقطے سے ملتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اسراء اور معراج کے بیان سے کیوں کیا. اور جس طرح ایک تفسیر کے طالب علم کو یہ معلوم ہے کہ قرآن کی ایک پوری سورہ اس طرح ہوتی ہے کہ اس کی ایک آیت کا دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, اس طرح سورہ کریمہ کی تمام آیتیں ایک دوسرے سے انتہائی مربوط ہوتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہر آیت مستقل حکمت کا ایک باب ہوتی ہے, لیکن اس کا وہ اپنے ماقبل اور ماں باپ کی آیتوں سے گہرا ربط رکھتی ہے, جدا نہیں ہوتی. گویا کہ اس پوری سورہ کریمہ کے اندر ہمارے لیے نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں, ہمارے لیے عبرتیں ہی عبرتیں ہیں, ہمارے لیے نتائج ہی نتائج ہیں. اسراء اور معراج کے بیان کے فوراً بعد ہی بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس قوم کے اوپر ہم نے اپنی بہت سی نوازشات کی, بہت سی نعمتیں انہیں دی, ہماری بہت سی عنایتیں ان کے اوپر ہوئی, ہم نے تمام عالم میں ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی, لیکن ہماری تمام نعمتوں کی انہوں نے ناقدری کی, کفران نعمت کیا اور زمین میں مصلح بننے کے بجائے یہ مفسد بنتے رہے, شرارتیں کرتے رہے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک مرتبہ تو ان کو بابل والوں سے تباہ کروایا, بابل والوں کو مسلط کر دیا, اور دوسری دفعہ ہم نے رومیوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا, اور جو بھی ان کے اوپر مسلط ہوا اس نے ان کو اچھا سبق سکھایا. بابل والوں نے بھی ان کو تباہ و برباد کر کے رکھا اور رومیوں نے بھی ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو اگر تم بھی اسی طریقے سے شرارتیں کرتے رہو گے, ہم نعمتوں پر نعمتیں دیں گے اور تم کفرانے نعمت کرو گے بجائے اس کے ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو, تو ہم غیر لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے اور یہ غیر لوگ تمہاری گوشت مالی کر کے رکھ دیں گے, تمہارے خراب دماغ کو صحیح کر دیں گے. اور جتنی شرارتیں ہم نے کی ہیں ان شرارتوں کے نتیجے میں اتنا ہی ہمارے اوپر غیروں کا تسلط ہوا ہے اور ہم اتنے زیادہ پریشان ہیں. آج دنیا کے تمام ممالک اسلامیہ کو دیکھو کہ محسوس اور غیر محسوس طریقے پر غیروں کا تسلط ہر ملک کے اوپر ہے. کوئی ملک ایسا بچا نہیں ہے کہ جس کے اوپر غیر مسلم حکومت کا تسلط نہ ہو. اب وہ تسلط یا تو محسوس ہو رہا ہے یا محسوس نہیں ہو رہا ہے, محسوس یا غیر محسوس طریقے پر تمام ممالک اسلامیہ کے اوپر غیروں کا تسلط ہے اور ان کا دباؤ ہے, وہ ان کے پریس میں ان کے پریشر میں جی رہے ہیں. کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو کر نہیں پاتے. یہ انہی شرارتوں کی وجہ سے ہے جن شرارتوں کا ارتکاب انہوں نے بنی اسرائیل کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے کیا ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ ایک صالح معاشرہ کی بقا, اس کی تعمیر اور اس کے استحکام کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معاشرے کا ہر فرد نیک بنے. اس لیے کہ معاشرہ بہت سارے افراد سے مل کر بنتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر کل کے اجزاء کمزور ہوں تو کل کمزور ہوگا, لہذا جس سے یہ کل بن رہا ہے, جس سے یہ معاشرہ بن رہا ہے, ان میں جتنے افراد کی شمولیت ہے ہر فرد انتہائی اچھا ہونا چاہیے. اس لیے کہ معاشرے کے ہر فرد کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے اور ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اس اخلاقی ذمہ داری کو محسوس کرے. ایک معاشرے کے اندر جتنے افراد اچھے ہوں گے اتنا زیادہ معاشرہ اچھا ہوگا, صالح ہوگا, اور جتنے اس معاشرے کے افراد شریر بد اخلاق اور کمزور ایمان والے ہوں گے اتنا ہی زیادہ کمزور ایک معاشرہ ہوگا. لہذا معاشرے کا ہر فرد اپنی اخلاقی ذمہ داری کو محسوس کرے. اس طرح ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا اور اس کی بقا اور استحکام کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ معاشرے کا ہر فرد نیک بنے، اچھا بنے. دوسرا اصول یہ بتایا گیا کہ معاشرے کی خرابی کی بنیاد کیا ہے، معاشرہ کیسے خراب ہوتا ہے، اور معاشرے کی خرابی کا انجام کیا ہوتا ہے. ایک ہی آیت کے اندر بتا دیا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر آگے چل کر کے کہ معاشرہ خراب کیسے ہوتا ہے اور اس خرابی کا انجام کیا ہوتا ہے. اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی سوسائٹی کو، کسی معاشرے کو، کسی ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، تو اس معاشرے کے خوشحال لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ معاشرے کے اندر فساد کا جو سرچشمہ ہے وہ بڑے لوگ ہیں. جب دولت کا عفور ہو جاتا ہے، دولت کی ریل فیل ہو جاتی ہے، تو بڑے لوگوں کو کچھ سجائی نہیں دیتا، یہ عیاشیوں میں اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی عیاشیوں کو دیکھ کر چھوٹے لوگ بھی ان کی ریس میں لگ جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مذہب بیزار بن جاتے ہیں. ان کی جو اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان اخلاقی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ان بڑے لوگوں کی عیاشیاں دیکھ دیکھ کر کے انہی کی ریس کرنے لگ جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اور اس خرابی کا نتیجہ پدم مرنا تدمیرا، ہم اس معاشرے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. گویا کہ معاشرے کی خرابی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بڑے لوگوں کے ہاتھ میں اپنی پیشوائی کی باگ ڈور مت دینا جو خراب ہوں، اور خراب اور شریر لوگوں کو سیاسی اقتدار مت عطا کرنا، اپنی معاشی دولت کی کنجیاں مت دینا، خراب لوگوں کو اپنا رہنما اور پیشوا مت بنانا، ورنہ یہ تو ڈوبیں گے ہی، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اس لیے کہ بربادی اور خرابی کا سرچشمہ کسی معاشرے کے اندر خرابی کہاں سے آتی ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور جب معاشرہ خراب ہو جاتا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے. لہذا اس طرف بھی صالح معاشرہ کے تمام افراد کی نگاہ ہونی چاہیے کہ ہمارا پیشوا کس طریقے کا ہے، کس کے ہاتھ میں ہماری سیاسی باغ دور ہے، معاشی باغ دور ہے، مکمل نگاہ ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ایک صالح معاشرہ میں جس چیز کی اولین ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ معاشرہ شرک کی گندگی سے بالکل پاک ہو. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آگے بیان کیا گیا کہ اللہ نے تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے. لہذا ایک صالح معاشرہ کے قیام کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر شرک کی گندگی نہ ہو، اگر موجود ہو تو اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جائے. یہ تو ظلم عظیم ہے، اس کو سب سے پہلے ختم کیا جائے، بہت بڑا ناسور ہے یہ. اس ناسور کو اگر ختم نہیں کیا گیا تو یہ پورے معاشرے کے جسم کو برباد کر کے رکھ دے گا. یہ بنیادی چیز ہے ایک سوال معاشرہ کے قیام، اس کی بقا اور اس کے استحکام کے لیے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ کے اس حق کو پورا کرنے کے بعد، یہ اللہ کا حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اب انسانی حقوق کی طرف آؤ تو انسانی حقوق میں سے سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا ہے، ماں باپ کا ہے. ماں باپ ذرا ان کی طرف دیکھو کہ انہوں نے کس طریقے سے تم کو جنا، تمہارے لیے کتنی تکلیفیں قدمیں اٹھائیں، تمہیں چلنا نہیں آتا تھا چلنا سکھایا، بولنا نہیں آتا تھا بولنا سکھایا، تمہاری تعلیم و تربیت میں اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی وسعت کے مطابق انہوں نے تمہیں تعلیم و تربیت دی، ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کی، تمہارے دکھ درد میں وہ برابر کے شریک رہے، تمہیں کوئی دکھ پہنچا تو دکھی ہو گئے، کوئی سکھ پہنچے تو خوش ہو گئے، تمہاری مسرت ان کی مسرت، تمہاری خوشی ان کی خوشی، تمہارا دکھ ان کا دکھ، کبھی دکھ میں مبتلا ہوئے تو دکھ بانٹ لیا، خوشی میں ہوئے تو خوشی بانٹ لی، ماں باپ ٹینشن نہیں ہے بلکہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس نعمت کو جو نظر انداز کرے اوپر کی نعمت کا مرتکب ہے، اور یہ تو حدیث پاک ہے مشہور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ دنیا میں بھی بعض گناہوں کی سزا دے دیتا ہے، اور کبھی ایسا کرتا ہے کہ دنیا میں آدمی گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہوں کی سزا اسے دنیا میں نہیں دیتا بلکہ پوری کی پوری سزا آخرت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، لیکن ماں باپ کو ستانا اور ان کو پریشان کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آخرت کی سزا جو کچھ ہے وہ تو متعین ہے، دنیا میں جب تک اسے اس کی سزا نہ دے دی جائے تب تک اس آدمی کو موت نہیں آتی ہے، سزا پا کر کے مرے گا، جب تک سزا نہ بھگت لے تب تک اسے موت نہیں آئے گی، یہ حدیث پاک، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کو جوائنٹ کر دیا ہے، اس کا کوئی مطلب ہے، اس کا کوئی نقطہ ہے، تو انسانی حقوق میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے، ان کا ادب شناس رہنا چاہیے، ان کے حق کو ادا کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، ارے انہوں نے تمہاری ناز برداری کی ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم ان کی ناز برداری کرو، انہوں نے تمہارا پیشاب پخانہ صاف کیا ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ وہ جو کچھ کہیں اس پر سر تسلیم خم کر دو، ان کی ہر طرح سے خدمت کرو، ہر طرح سے انہیں محبتیں دو، اپنی ذات سے انہیں یہ محسوس بھی مت ہونے دو کہ تم ان کے اوپر وہ تمہارے اوپر بوجھ ہیں، اور تم کسی بھی لائیے سے کسی بھی زاویے سے ان سے متنفر ہو، انہیں اوف بھی نہ کہو، انہیں ڈانٹو بھی نہیں، بولو تو بڑے ادب سے بولو، ولا تقل لهم اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، بولو تو بڑے ادب سے بولو، وقفض لهما جناح الذل، رحم کا بازو ان کے لیے بچھائے رکھو، اور اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ دولت کماؤ، کمانے کی اجازت ہے، لیکن یہ دھیان رہے کہ دولت کہاں سے آ رہی ہے اس کو نگاہ میں رکھو، اور پھر خرچ کہاں کرنا ہے دولت کے مصرف کے اوپر بطور خاص نگاہ رکھو، دولت کو غلط طریقوں سے خرچ کرنا، اسے اس کو فجور کے اوپر ضائع کرنا سخت گناہ ہے، ایسے لوگوں کو مبذر کہا جاتا ہے، اور مبذرین کے بارے میں آگے ہی فرمایا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، بلکہ دولت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کے اوپر بطور کفایت خرچ کرو، اور اس کے بعد اسے صحیح راستے میں خرچ کرو، غلط راستے پر دولت کو مت لے جاؤ، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ معاشرہ مستحکم اور مضبوط اس وقت رہے گا جب ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہو، کیا؟ کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کا تعاون کرے، معاشرے کے اندر اجتماعی تعاون، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے سے محبت، اس کی روح جاری اور ساری رہے، اگر یہ چیز اٹھ جائے تم اپنا کر رہے وہ اپنا کر رہا، تم نے الگ ایک دنیا بنا لی ہے وہ الگ اپنی ایک دنیا بنائے ہوئے، آپ کا پیٹ بھر گیا سمجھ لیا کہ پوری دنیا کا پیٹ بھر گیا، پورے معاشرے کا پیٹ بھر گیا، آپ نے حلف پر کھا لیا ہے، اب آپ کو یہ سوچنا بھی ہمارا بھوکا سویا ہے یا وہ بھی ہماری طرح پیٹ بھر کر کے سویا ہے؟ اگر معاشرے کے اندر اجتماعی تعاون کی روح جاری اور ساری نہ رہے, معاشرے کی جو عمارت ہے سمجھو کھوکھلی ہے, کبھی بھی گر سکتی ہے. یہ معاشرہ مستحکم نہیں ہو سکتا, یہ معاشرہ مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس معاشرے کے اندر باہمی تعاون اور باہمی محبت کی روح جاری ساری نہ رہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم ایسا مت کرو کہ نسلوں کی افزائش میں رکاوٹ ڈال دو, کہ اگر بچے زیادہ پیدا ہو جائیں گے تو کس طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت ہوگی, کس طریقے سے ان کا خرچہ پورا ہوگا. اس طریقے کا خیال ایک شیطانی خیال, اس لیے کہ ذرا سوچو کہ روزی تم دے رہے ہو یا روزی دینے والا کوئی دوسرا ہے. روزی دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, روزی کا انتظام رزق کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے. اور اس بات کو برابر دھیان میں رکھو کہ جیسے جیسے نسل انسانی بڑھتی جاتی ہے اسی تناسب سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو بھی بڑھاتا جاتا ہے. پہلے زمین میں کم پیداوار ہوتی تھی, نسل انسانی بڑھی تو وہی زمینیں جن کے اندر بہت کم غلہ اگتا تھا اب وہ زمین تھوڑا اگلتی ہے. تو آبادی کی بڑھوتری کے تناسب سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو بھی بڑھاتا جاتا ہے. روزی کا انتظام تمہارے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا اس ڈر سے کہ اگر بچے زیادہ پیدا ہو جائیں گے تو ہمارے ساتھ مل کر کے کھائیں گے, بہت بڑی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا, تکلیف اٹھانی پڑے گی, لہٰذا اپنے نسل کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرو, چاہے وہ نسبندی کا طریقہ ہو چاہے اور کوئی طریقہ ہو. یہ در حقیقت ایک شیطانی فعل ہے, ایک شیطانی خیال ہے, اس سے بھی باز رہنا چاہیے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی گزر جاتا ہے مر جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی یتیم ہیں, پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان یتیموں کا خاص خیال رکھا جائے, بیوہ کا خاص خیال رکھا جائے. آج کیا ہوتا ہے, یتیموں کے نام پر یتیم خانہ کھولا جاتا ہے, یتیموں کے نام پر چندے وصولے جاتے ہیں, کروڑوں روپے کی لاگت کی عمارت بنتی ہے اور کروڑوں روپے یتیموں کے نام پر وصولے جاتے ہیں, اور یتیم خانوں کے جو مینیجرز ہیں, کے جو مینجمنٹ ہے اور اس کے جو منتظمین ہیں, ان کروڑوں روپیوں کے اوپر صاف بن کر کے بیٹھے رہتے ہیں, خود استعمال کرتے ہیں. جبکہ یہ کہا گیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں در حقیقت یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. ایسا ہے, یتیموں کے نام پر چندے وصولے جاتے اور منتظمین ان کو ہڑپ کر جاتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یتیموں کے مفاد کی خاطر جو کچھ ان کے نام پہ لیا جائے وہ انہیں پر خرچ کیا جائے, اور جب تک وہ کسی لاگ نہ ہو جائے ان کے مفاد کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے. اور اس کے بعد کہا گیا کہ ایک سارے معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ بدکاری سے دور رہے, اس لیے کہ یہ بھی معاشرے کا ایک ناسور ہے, اس کا بھی سنتے باغ ہونا چاہیے. شوہر اپنی بیوی پر کانے رہے اور بیوی اپنے شوہر پر کانے رہے, کوئی دوسرا طریقہ ہے, غلط طریقہ ہے, یہ غلط صورت ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ سارے معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ لین دین صاف ہو, آدمی پورا پیسہ دے تو اسے پوری تول ملنی چاہیے, پیسہ پورا لینا تول کم دینا یہ معاشرے کا ایک فساد ہے, اس فساد کا بھی سنتے باب ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کسی چیز کے بارے میں اگر تمہیں علم نہیں ہے, زیادہ علم نہیں رکھتے ہو تو اس کے پیچھے مت پڑھو, جتنا علم ہے اسی پر رک جاؤ آگے مت بڑھو, جتنا علم ہے اتنی ہی بات کرو, علم سے زیادہ بات کرنا کہ ممانعت کر دی گئی ہے, یہ بھی سارے معاشرے کو برباد کرنے والی بات ہے. اس سے اختلافات رونما ہوتے ہیں, اختلافات جنم لیتے ہیں, اور ایک بھائی کا دل دوسرے بھائی کے تئیں میلہ ہو جاتا ہے. لہذا ایسی باتوں کے کی حفاظت کرو, کانوں کی حفاظت کرو, دل کی حفاظت کرو, اس لیے کہ ان تمام کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اور آگے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی بڑا انسان بنا دے, کوئی بڑا عہدہ دے دے, دولت دے دے, اپنی نوازشوں کا قابل کرم تمہارے اوپر برتا دے, تو دیکھو زمین کے اوپر آ کر کر مت چلنا, ولا تمشی فی الارض مرحا, اس لیے کہ بڑا آدمی جو رہتا ہے چھپ کر چلتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ہمارا نبی کتنا جھکا, کتنا جھکا, کتنا جھکایا گیا اس کو, کیا کیا نہیں کیا گیا اس کے ساتھ, گالیاں دی گئی, غریبوں کا ہاتھ ڈالا گیا, سستے میں گیا تو اونٹ کی اوجڑیاں ڈال دی گئی, طائف گیا لوگوں کو ہدایت کی بات بتانے کے لیے تو مار مار کر کے نکال دیا گیا, خوب آلود کر کے پھینکا گیا, اس کو اس کے وطن سے نکال پھینکا گیا, مہینوں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا, زندگی بھر ٹینشن میں رہا ہمارا رسول, کتنا دبایا گیا اس کو, اور جتنا یہ دبا دیکھو کتنا اٹھا رہے ہیں, ہم اتنی دور بلا رہے بلا رہے ہیں شاید کوئی فرشتہ وہاں تک نہ پہنچاؤ. تو جھکو, جھکنے ہی میں بلندی ہے, زمین پر اٹر کر نہ چلو. آگے کہا گیا زمین پر اٹر کر چلتا ہے کیا زمین کو پھاڑ دے گا یا پہاڑوں کو چھو لے گا, ان کا لن تخریق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, زمین کو نہیں پھاڑ دے گا, زمین کو پھاڑنے کی صلاحیت تیرے اندر نہیں ہے اور نہ پہاڑوں تک پہنچ جانے کی تیرے پاس طاقت ہے, لہذا اکر کرنا چل. یہ شیطانی چال ہے, یہ شیطانی عمل ہے, اس سے بھی دور رہو, اس لیے کہ اس سے بھی معاشرے کے اندر فساد رونما ہوتا ہے, معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے, ایک معاشرے کے استحکام کے لیے اس کیڑے کی طرح ہے جو باپ کا دشمن ہو, باپ دشمن کیڑا جس کو انگریزی میں سلگ کہتے ہیں, سلگ, یہ باپ دشمن کیڑا ہو پورے باپ کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اسرا اور معراج کے بیان کے بعد یہ کچھ اصول بیان کیے گئے کہ ایک صالح معاشرے کی بنیاد انہی اصولوں پر اٹھائی جائے, ان اصولوں کو بنیاد بنا کر صالح معاشرہ کی عمارت اٹھائی جائے, اور اگر کسی بھی اصول پر نظر انداز کیا گیا تو عمارت اتنی ہی کھوکھلی ہوتی چلی جائے گی. جتنے اصولوں کو تم نظر انداز کرو گے معاشرے کی عمارت کی بنیاد اتنی کھوکھلی اور کمزور ہوتی چلی جائے گی. سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود نتائج اور عبر کے بعد اب ہم حدیثوں کے اندر موجود جو نتائج اور عبر ہیں اور وہ حدیث معراج کے تعلق سے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان پر بھی روشنی ڈال کر کے آج اس عنوان کو ختم کر لیں. آپ نے یہ مسموع کیا ہوگا, یہ سماعت کیا ہوگا کہ معراج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ تمہاری امت کی خصوصیت ہے اور ہم وہ خصوصیت رکھنا چاہتے ہیں کہ جو آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرے اور کر نہ پائے, کرنے کی نیت کر لے, عزم کر لے اور کسی وجہ سے اسے دائرے عمل میں نہ لا سکے تو اس کے نام عمل میں ہم ایک نیکی لکھ دیں گے, اور اگر کر لیتا ہے تو دس نیکیاں, ایک کے بدلے دس, نہیں کر سکا تو ایک, اور اگر کر لیا تو دس, اور اگر کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک کر نہیں لیتا تب تک ہم وہ برائی اس کے نام عمل میں نہیں لکھتے, اور جب وہ برائی کر لیتا ہے تو صرف ایک برائی لکھتے ہیں, دس نہیں. لہذا اگر کسی نیکی کے بارے میں ایسا لگے کہ آدمی کر نہیں پائے گا تو کم سے کم اس کے بارے میں نیت کر لینی چاہیے کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو وہ نیکی ضرور کروں گا. اور دوسری بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اس پورے واقعے کے اندر جو ایک نمایاں چیز ہے, ایک نہایت اہم چیز ہے جو ہمیں ہر پہلو میں نظر آ رہی ہے, وہ ہے نماز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص یہ تحفہ اپنے نبی کو عنایت کیا ہے, اور حضرت موسیٰ نے بار بار لوٹایا ہے, یہ بار بار لوٹوانے والی بات اس وجہ سے ہوئی تاکہ یہ پہلو واقعی معراج کے سننے والی کی نگاہوں کے سامنے برابر ہے, اوجھل نہ صاف طور سے دھیان رکھا جائے۔ اور ایک بات جو نمایاں نظر آتی ہے وہ یہ کہ شرک کے قریب بھی نہ جائے آدمی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسری چیز ایجاد فرمائی اپنے نبی کو بطور تحفہ، کہ جو توحید کی دولت لے کے آئے گا اور اسے صرف شرک کی آمیزش نہیں ہوگی تو ایسے آدمی کو جو مشرک ہو کر کے ہمارے پاس نہیں ہم اسے بخش دیں گے۔ لہذا ایک طرف تو توحید کو مضبوطی سے تھام لو اور دوسری طرف نماز پہ مضبوطی سے جم جاؤ۔ اور تیسری چیز جو ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہے وہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ برات پر سوار ہو کر کے جب آپ بیت المقدس آتے ہیں تو بیت المقدس کے سامنے ہی ایک پتھر پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہیں آج مسجد صخرہ بنی ہوئی ہو، وہ چٹان، اسی چٹان کے پاس یہ مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد صخرہ، صخرہ میں چٹان، راک، اور اسی راک پر، اسی چٹان پر حضرت جبرائیل نے انگلی ماری جس سے چھید ہوا، سوراخ ہوا اور حضرت جبرائیل نے براق کو باندھ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر چاہیے جانور اللہ کے حکم پر معمور ہے، اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا بھاگتا نہیں، باندھا گیا اس لیے کہ آدمی توکل کا کوئی غلط مفہوم نہ سمجھ لے۔ توکل کا مطلب یہ سواری کو باندھ پھر توکل کر، سواری کو چھوڑ کر توکل نہ کر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تدبیر یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ آدمی کام کے لیے نکلے، کاروبار کرے، حلال طریقہ اختیار کرے، حلال راستے سے رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، تب وہ تو کرے، نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے۔ اللہ میں نے کام کیا، دوڑ دھوپ کی، رزق کو حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی، میری کوشش پوری ہو گئی، میری دوڑ دھوپ پوری ہو گئی، اب نتیجہ تیرے ہاتھ میں، اس کا نام توکل ہے۔ تدبیر کرو، اس کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، اگر دیتا ہے فبیا، نہیں دیتا ہے فبیا، دونوں طریقوں پر آپ کو صبر و شکر بجا لانا ہے۔ نہ ملے تو صبر کرو اور مل جائے تو شکر کرو۔ مومن کا معاملہ تو ہر طریقے سے عجیب ہے، ہر پہلو سے عجیب ہے، اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی مومن کے حق میں بہتر ہے، اور اگر نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ چیز بھی مومن کے حق میں بہتر ہے۔ یہ معراج کے واقعے سے اتنے نتائج اور عبر اور دروس اور اسباق ہمیں ملتے ہیں، اور در حقیقت یہی اسباق ہمارے لیے اہم ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ انہیں اسباق کو اپنے پیش نظر رکھیں اور ان پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کے طور سے پتہ فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد۔